yaşayamam, nefes alamam ki. Ne olur bana gel, beni sev. Bil ki gül yüzlü yar sana aşık olmuşum değilim. Bil ki gül yüzlü yar sana. Yaşayamam, nefes alamam ki. Ne olur bana gel, beni sev.